أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا دا جواب د مخ کی کئی چڑوان دی منکرینو د رسالت منکرینو د قرآن اغوی دا شک کولو دا اغوی دا نظریه و سوچ و فکر چه قرآن نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نجوڑ کرده ده دے دا اللہ پیغمبر ندے کتاب دا دا اللہ کتاب ندے جوابی کئی چی اللہ زما استاز و ترمنز گوا دے اللہ تا پتہ دا اللہ پوئیگی جز دا اللہ پیغمبرم او قرآن دا اللہ کتاب دے دا دا غی جواب کئی قل کفا باللہ وای پیغمبر علیہ السلام کافر خاص اللہ بینی پمین زما کی و بینکم او پمین ستاسو کی شہیدن گوا اللہ گوا دے اللہ تا پتہ دا چه زپا حق باندیم زپا رشتیا باندیم او تاسو اسی زمان خلاف کوئن نمانی یعلم ما فی السماوات والارد پویگی پاغسو چه برا اخکت دی سچی برا اسمانلو کی دی داغینم خبر دے سچی زمک کی دی داغینم خبر دے والذین آمنو بالباطلی زجر باطل پرستتا اور کسان چی ایمان روڑو پا باطلو باندے پا کفرو باللہ او انکار اکڑو پا کتاب دا اللہ باندے یا انکار اکڑو پا یوالی دا اللہ باندے اولائکا هم الخاسرون دا کسان اندیری تابانیان لاڑی تاوانی شوی چه بباطلو دی ایمان روڑو اغا حق کتان دا اللہ غد پریغستو لاڑی تاوانی شوی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او بدلوار سر غواڑی دیستانا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عذاب لرا داخل کوئی نمنو راول دا اللہ عذاب تلوار سر غواڑی عذاب ولو لا اجل مسمى او کچرندوے نیٹا مقرر دا عذاب لجاءهم العذاب خامخا راغلے بوے دویتا عذاب واللہوی دا عذاب خپل وقت مقرر دے زکا عذاب نرازی کلچا نیٹا مقرر رائشی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نبر استو کیگی اور نبر مخی کیگی وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً او خامخا رابشی دویت عذاب ناساپا هم لا یشعرون اور دویب نفویگی اللہ رب العزت فرمائی دویت بے پتنی دویبت خبر نیو واللہوی زما عذاب بے پیراشی سوک با دکان کی لگیائی زمیدار با پٹی کی لگیائی سوک با یو کار کی مشغول ہوئی اور سوک با بل کار کی اور اللہوی عذاب برائشی وهم لا یشعرون او دوی با نفویگی یستعجلونک بالعذاب تلوار سر غواڑی دویستانا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عذاب لرا نو لازم نہ دا چی دنیا کی عذاب غواڑی و عذاب بخام خارازی کہ دنیا کی عذاب را نغو نو اللہ وی یو زیشتا یو مقامشتا وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او یقیناً جہنم خام خار آگیرون کے لئے کافران لرا خام خار آگیرون کے لئے منکرین دو قرآن لرا اللہوی جہنم بیازے لے او جہنم تبزی او بیاد جہنم اغا تکلیفون او اغا سزاگانی توزے پزے علستی یوم یخشاهم العذاب من فوقهم ددغ جہنم اللہ لگا تشریح کئی یوم پدغ ورس کی یخشاهم العذاب پٹکڑی بھئی دوی لرازا من فوقیم دا پاس لدوینا ومن تحتی ارجلیم اولان جد خبول دوینا برا بمذابی لاندی بمذابی برا بموروی لاندی بموری برا بملمبیوی شغلی بھئی لاندی بمدغ کیفیتی لاندے باندے پاور کے پازاب کے بگرفتاری وَيَقُولُ زُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَيَقُولُ أَوْبُوِيَ اللَّهِ زُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کے سزا دہا غصو چویتا سو عمل کو ان کی دارزان نسزا ندر کوم دا ظلم و زیادے نہ دے بلکہ دنیا کے چھلے کم عمل کولو دا داغی سزا دا و دا داغی انجام دے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى سورہ زلزال کی اللہ رب العزت فرمائی چاچ نیک عمل اکو پا مقدار دے او ذرے باندے ردے بدلہ با عمومی خ بدلہ خ اجر او چاچ یو عمل اکڑو بد عمل اکڑو پا مقدار دے او ذرے نا اللہ وی دلے بد بدلہ با عمومی اسنگا ویقولو ذوقو ما کنتم تعملون بیا بوی یا لیت لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیا. ہائے ہائے ارمان چنوے راکڑے شوے ما تا من نام زما چما تاڑو زما من نام راکڑے شوے نوے ولم ادر ما حسابیا آزن پوئے دے جسد حساب و کتاب زما یا لیتہا کانت القاضیہ. ہائے ہائے ارمان چی ودا ورز فیصلہ کون کے مالا چی بیخی ز ختم کڑے وے زمان نام و نشان ختم کڑے وے چی اڑ دوبارے جوان دیکھڑے نوے اڑ دوبارے راپور دکڑے نوے آوکم چی حق پرس دی اغل عمل نامو پخی لاس کی باور کڑے شی ناغ بوی ہا او مقرو کتابیا انی زننتو انی ملاقن حسابیا او خلق راشے راشے زما عمل نامو اولولے زما یقینو جزب دے حساب و کتاب سر مخامخ کے گم حساب و کتاب برا سر کی گی. نغلتم اللہ رب العزت فرمائی وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او بو اللہ اس کے سزا داغسو چوے تاسو عمل کو ان کی. یا عبادی الذین آمنوا اس دریز اینا سورت داخر پورے پلی آیاتنو کی اللہ نہ شیطانی وسوسے رد کئی اغنہ شبہات شیطانیہ چہ شیطان بنہ وسوسے تاتا چھئی او دا دے نہ وسوسو دا دے نہ شبہو دا چول مقصد او غرض بدائی چہ تا ابتلا تپرین دی تا امتحان تپرین دی نچہ ابتلا راغو تا دا غی ابتلا و امتحان تیرنکو او ناکام شوئے یا ساتھ کامیابی خوبیا نشتا دلسم اگزیم امتحان راغلو او دورنگی تا پیپر ورکڑی پریکٹیکل ارس دے پاس کرد نچے پاس دکڑل امتحان دے ورکو او پاشو نو علب یو لسم تکی گی اس کتے امتحان ورنکی نصر پفام جمکولو سڑے یو لسم تزی ہاں کلچ امتحان پتا باندراغو پا دین کے نا دغ امتحان با فیس کے دغ امتحان باخ لے کلچ دغ امتحان تا تیر کرو او پدے کے کامیان شوی نیا ساتم مخ کے درجب اللہ در کئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اغا او تکلیفون مصیبتون چی پر آغلیو آغا اوو امتحانات چی پراغلیو ویزیب تلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن. ابراہیم بانی تکلیفون راغلیو امتحانات راغلیو ناغا اندو سنی دی پریخی بلکی آغا پرکڑی دی. اللہ و توی زتان امام جوڑون نردہ درجہ دا امامت و تبسمی لوشوا دا دا ابتلا دا امتحان پا تیرو لو باندے ننہ وسوسی دی شیطان بتا نپری دی چی تا ابتلا تیرہ کی امتحان تیر کی. اوروان دی اقوام محلکو بیان اوشو چی دغا قومونو قوم سمود قوم عاد فیرونیان دغا رنگ مدین والا درسی بین شو بارود مارو پرا پٹاخا مٹاخا ہو گیا بار نہ رہو کا نا. نو دا نه وسوسې ذکر کوي، نه وسوسې، نه شبهات شیطانیا چې شیطان بتا نه پرېږدي چې ته ابتلا تیر کې. ړومبې شبهه یا سړیه دا مسله مه بیانوه ګینې د کلي نه به دې څوک وباسي. ړومبې د کلي نه به دې وباسي. نه الله جواب کوي، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعا، یا عبادی الذین آمنوا، او بندگانو زما حق کسانو، آمنو چی ایمانم روڑو، پدی خبر باندی میمان روڑو چکا پا دین کے ابتلا و امتحان راغنو دغب تیرو. یا عبادی الذین آمنوا، او بندگانو زما مومنانو، ان ارضی واسعا، یقینا زمک زما فراخ دا، فایا یا فعبدون، نخان زما عبادتو کے. اللہ و ازمک زما فراخ دا، ملک خدا تنگ نیس، پائے گدا لنگ نیس. دا اللہ ازمک تنگ ندا و فقیر بخپوشل ندے. دل تری بیان تا نپری دنو بلزی تا لان شو بیانو کا. سا پیغمبر مکہ نو پریخی، ادفلار او دنکا وطن مکہ چاہا بیت اللہ پکی موجودو، سا پیغمبر مکہ پری خودا بیت اللہ پری خود رسل پارا، د کتاب اللہ د پارا. بیت اللہ پری خودو خو کتاب اللہ پری خودو تا تیار نو. اولاڑو پردی وطن تا مدینی تا، نیسو خپلو نیخ پلوانو، اردیس ترو تربرل تو، اردارنگ لاڑو حجرتیو کو، نتا کر دی زین اوباسی نو تم لارشا تم حجرتو کا. یا عبادی الذین آمنو، او بندگانو زما حق کسانو چیمانم روڑو، یقینا زمک زما فراخ دا، فایا یا فعبدون، نخان زما عبادتو کے. دل تا دی نپری دی بلزی تلان شکو دا اللہ عبادت مپری دا، دا اللہ یاری مپری دا. دوی مشبہ وسڑی دا مسئلہ مبیانو گینی سوک بلیو وجنی. جواب، کل نفس ذائقت الموت، ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے. دا دا شبہ سر خبر کم دا لیکی خبیہ و پینو پوئی گئی. کل نفس ذائقت الموت، ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے، ہر یو دا سا بنیادم پاغبانی مرگ برازی، سمرم چر سا مخلوق دے بٹول و مرگ رازی. نکتمن شو نسو چلو شو، نیٹا خو مقرر دا، ولو لاجر مسمع، نیٹا خو مقرر دا. اسی بم یورز مرے، نکتا اللہ دا دین دا پار مر شو نسو چلو شو. سمع الینا ترجون، بیا منترم تا واپس بکڑے شے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، درے مشوا دل درے دم رخ کلی کور دے پیخور کی، او دا خار منز دے، او خوخ کلی بنگلہ دے جوڑا کڑی دا، دا خبر مکو گینی دا کور بدن پاتی شی. سبوشی دا دم رخ کلی کور بدن پاتی شی. جواب، اللہ ویز بجنت درکم. والذین آمنوا او کسان چی ایمان روڑو، وعملو الصالحات، او عملو کنیکا پا طریقہ پیغمبر علیہ السلام، عمل صالح باغ عمل صالحی چی کم اوشی پا طریقہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے، ورنہ ارسو بی اخپل عمل تنی کوئی. لنو بوی انو من الجنتی، خام خان زیب اور کم دیتا دا جنتنا، غرفا بالخانی، اللہ وی بالخانی بدرکم، بنگلی بدرکم پا جنت کی، تجری من تاتی الانحارو، چی بائی گی باد لاندی داغی نوالی، ہمیشہ بھائی پدی کے نعم اجر العاملین دا سخیستہ دا بدل دا عمل کو ان کو وسیلہ یادی کامل یادی پا عمل بخلاسی گی دا بدل دا عمل دا خواہ پا وسیلو ندا نعم اجر العاملین دا سخیستہ دے اجر دا عمل کو ان کو یا بدل دا عمل کو ان کو اللہ وی جنت بدر کم عمل کو ان کی سوک دی الذين كسانوا صبروا چکلک شو بد تکلیف نو مصیبتونو ابتلاء امتحان تیر کو وعلى ربهم يتوکلون او بخبل رب نزان سپاری دوی پا اللہ زان سپاری کا تکلیف و مصیبت راضی نو اللہ پہ بچ گئی وکائی من دابت اس سرورم شبہ پسڑی دکان بدر نہ پاتیشی کاروبار بدر نہ پاتیشی نوکری بدر نہ پاتیشی نو بیا بخری سا نا اللہوی در رزق زیموار خوزیم وکائی من دابت پوئی گے پکنا وکائی من دابت او سمر دیر دی د زند سرنا لا تحمل رزقها نپور دکی خپل رزق لرا اللہوی سمر دیر زند سر دی یوم د خپل رزق بخبل ذمہ وار نرے سوک دے اللہ یرزقها اللہ رزق ورکی دویتا و ایاکم او تاسو توم نو چھے اللہ وی اسے درکو ما نو بینشم درکو لے دا نور زندہ سر تو گورا دا مارغان چھے دا تخکاری غویان دا تخکاری خر دا تخکاری نور ڈنگر دا تخکاری دا غی نوکری دا داغی دکان دے داغی کارخانہ دا رزق سوک ور کئی دلوگی نپا کی سوک مرشو دا رزق زیما اللہ غستدا وما من دابتن فی الارد اللہ علاللہ رزقوها دو رسم سی پارے جو شورو کولا اللہ رب العزت فرمائی لیو جو سمر دیر دا زندہ سر ندی پس مکہ باندے اللہ ویڈا دی رزق دا پا ما دے میں زیمہ داری غستدا اللہ یرزق و ایاکم اللہ رزق ورکی دویتا و ایاکم تاستوم و غسمی والعلیم مخیلو سیو نحنو نرزقکم و ایاہم من رزق ورکو دویتا او تاستوم اللہ وی تالم رزق درکوم ستا نوکرلم رزق ورکوم ستا بچولم رزق ورکوم و غسمی والعلیم او دا اللہ او ریدون کے اپوازاتے ولہ انسان تاؤں او کچرت تپو سکر دوینا دا پینزم شبہ را دلتا دیر خلق تابدار دی اچت اچت خلق انتا بدیا سو خبر منیو یا نا نا جواب اللہ وی چھت چھت خلق بدلتا بیکم نور اس پوک میں بدلتا بیکم ولئن سألتم او کچرد تفوس کردوینا من خلق السماوات والارد چا پیدا کری دی اسمان نازمکا وسخر الشمس والقمر او تا بیکری دی نور اس پوک میں اسمان نازمکا چا پیدا کری نور اس وقت میں چاہتا بیکڑی دی لیقولن اللہ خامخا وی بچی اللہ وی با اللہ پیدا کڑی اللہ تا بیکڑی دی نور اس وقت میں زمانستا چاہتا بیکڑی اللہ زمانستا دا پارا نور اس وقت میں لگیا دی پخپل وقت رازی و پخپل وقت زی فانا یعفکون پس کم طرف تا وارو لے شدوی یا پس کم طرف تا دی ککڑے شدوی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ فراخ رزق چارے چی خوشی من عبادی دخبل بندگان لا و یقدر اللہ او تنگی چالے چی خوشی چال اللہ غواڑی رزق والا فراخ کی او چال اللہ غواڑی رزق والا تنگ کی چالے چھ فراخ کو اغلا تکبر ندے بکا او جی چالے تنکڑے دے زیادے ندے ورکڑے فراخ کڑے ندے نو اغلا ناشکنی ندے بکا ان الله بكل شيء عليم يقين الله پاریو شبانی پوزانتے ولئن سالتم داش پگم شبہ دا مسئلے مکوا کن میاگان بدر باندی وہ بندی کی نو فصل بری سنگا کی گی جواب اللہ وی باران بغورم ولئن سالتم باران بندو لیشی ولئن سالتم او کچرت تپو سکر دینا من نزل من السماء سوکرا ورئی دبرن ما ان باران باران سوکرا ورئی فاہیا بے لردا نتاز کئی بدی سرزم کی لرام من بعد موتیا پس دو چی دو ردینا دباران پورول سرزم کا سوک تاز کئی لیقولن اللہ نخامخا وی بچی اللہ دار سکئی نقطس رخ کتا پورتا مکو میاگان دی اوبے در باندی بندی کی اللہ وی باران پر ورو قل الحمدللہ وای پیغمبر علیہ السلام لائق دا حمدن دی اللہ چار کل باران اللہ ورے دغرنگی اوچ آزمکا اللہ تازہ کئی پا باران سرا شنکی تی اللہ را بار کئی نا دا اللہ حمدن وای کنا دا اللہ تعریفن وای کنا قل الحمدللہ وای لائق دا حمدن دی اللہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ زیاد دوینا لا یاقلون اقل بکی نشتا وما هذه الحیات الدنیا و زڑیہ دا مسئلہ مو بیانو گنی دا خکل زندگی ودی پا تکلیفون و مصیبتون کے بدلش خکل جن تیرے نمازو دا چرچو جن تیرے دا پا تکلیفون و مصیبتون کے بدلشی جواب دنیا سے حیثیت تے سڑیہ وما ها داخل لو بھی دے او بسی دی تنگ شیو گنے وما ها دی الحیات الدنیا او ندے دا جند دنیا الا لہو والعیب مگر لو بھی دے او بسی دی تاری دنیا سرسل دا گولے دا دنیا دے جن سقدر قیمت تے داخل لو بھی دے او بسی دی نپا لو بو او بس و سوک مڑی گی دا غیص قدر و قیمت شتا سفیدشتا معشوم بھی شکو کی خمد دار کور جوڑ کی دا شکو نا او چی کلم سار نبی لگیئی چی غرمی آمازیگر واپس رازی نو سکی لطور کی روانی کی وی سار دا ببل جوڑ نا دا خلو بھی دے او بسی دی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ او یقیناً کور دا آخِرَةَ لہی الحیوان اغد اصل خامخا اغد اصل جند حیوان خامخا اغد اصل جند اصل جند اخد آخرت جند لو کانو یعلمون کاش کدوی پویگی فیزا رکیبو فی الفلکی یر حجرت بکوم پسکی شیطان وزو سوا چولا حجرت خو ککوم نسکی بکوم اللہ وی وزڑی کشتے میں دلنا تابع کڑی سوش کشتے کے زا فیضا رکی بو فی الفل کے پس کل جی سوارشی پا کشتے کے داتم شوال خان پس کل جی سوارشی پا کشتے کے داو اللہ نچگی کی اللہ تا مخلصین اللہ الدین پا دا سیال کے چی خالص کون کی اللہ لدخبل دین خالص کہ ان کی اللہ لدخبل چغی یو اللہ ترہ مدد چھ بیاوئی فید فلما نجاہو مل البر در زکم دکان تخور فلما نجاہو مل البر پس ہر کلا چھ خلاص کو مندی لرا ال البر پا طرف دو چھ ایسا ہم یشرکون ناسا پا دیوی صدا جوڑ ان کی دا اللہ سرا اللہ وی دریان کیسے گرفتار کب نو فوراً ما تا چغی شروع کی چغی کی یا اللہ مدد یا اللہ خیر اللہ تم بچ کے نو کل چی اللہ وی سے بچ کر آو دورنگی اچھ طرف تیرا باہر کم نو بیاو مغا شرک دے و بیاو مغا پلان کی بابا را مدد شو کل یو تاواز و کل بل تاواز اشعر قرآن رحمت اللہ علیہ بویل وی و ابو جہل دلا ستابس شیر کی راش زمانگ دا وقت مشرکانو گردنو تانا بخپل شرکیش تاقوی بیان پا دریام کی اللہ تا آواز کولو زمون دا خو دریاب کې بابا ته आवाज کوي، زمون دا خو تکلیف او مصیبت کې بابا ته आवाज کوي. نو ستا بس شرکی راشه د دې شرک وګوره چې خپل شرک د نیر شي. لیکفرو می ماتیناهم لیکفرو، اوس دانا چې الله وی نجات می دیله ورکو، چې لیکفرو می ماتیناهم چې سمه وته ورکړي چې باغی انکار وکړي دیل الله نجات ورکو. نانا لیکفرو انجام دا شو، الله وی ما خلاص کړل نجات می ورکو، نو دغه نجات انجام دار وته پکار دې سم شوی کنه سم نشو. لیکفرو انجام دا شو چې انکار وکړو بما آتیناهم پاغ سے چې ورکړي دې مونږ دیتا. ولی تا قرآن انکار وکړو، پیغمبر نے انکار وکړو. وليتمتعوا او دې لپاره چې فائدہ واخلي دوی. فسوف يعلمون فسوف يعلمون، زر دې چې پوه بشي دوی، ډېره سخته خبره ده. فسوف يعلمون زر دې چې پوه بشي دوی، زر دې چې پوه بشي. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. نهمه شبهه، دلته خو دې ډېر ښه ګاونډیان دي، نو که بل ځای ته لاړ شي او هجرت ته وکړو ناسې نه چې په بدماشانو وړ، نو بیا به څه کې مسله به راته جوړه شي. نو الله وایي دا حرم چا محفوظ ساتلی دی؟ دا حرم کې چې کوم دي مکه کې، دوی له الله وایي دا امن چا ورکړی دی؟ الله وایي ما امن ورکړی، نو تاله به امن درکم کنه. سن چې حرم مې بچ ساتلی دی، نو الله وایي تا به م بچ وساتمه، ته ولې غم کې؟ دا نهم آخری شبه. اولم یروای نگوری دوی انا جاننا حرمن، چی اقینن گر زولی دی مونگا حرمن حرم شریف، آمینن امن والا. سمرا امن دی، هر یوشی تا پکی امن دی، خکار پکی سوک نشی کولی، خکار پکی سوک نشی کولی. دا اوسوس دی حج کی چایو کلیپ شیر کرده، نو یو جی دے تواف کوي او سر د پاسه مرغې ناسته، او هغه ته لاس قدرې نوړي چې لاس ولې یوزي چې پیسې، یا بل څوک ولې لاس یوزي لریږي یا والوزي، هغه ما دا تواف کوي په سر ناسته دا مرغې، هغه مو سره ښکلې تاوي. نو هر یو شي ته پکې امن دی، میږې پکې څوک نشي وژلی، میږې ته پکې امن، هر یو شي ته پکې امن دی. اولم یرو انا جعلنا حرما، چې څنګه حرم شریف لمی امن ورکړی، الله وی تعالی به امن درکم کنه. والله یعصمک من الناس، الله وی زه به دې بچ کوم د خلکو نه. د صالح علیه السلام خلاف چې هغه نهو بادشاهانو فیصله وکړه او راجمع شو چې صالح به وجنو، تاسو مخکې لوستی، نو الله وی هغه له چا نجات ورکو؟ ما ولې نجات ورکو؟ ما بچ کو، الله وی تا نشم بچ کو دے. سورہ نملو اولم یرو انا جعلنا حرما، آئے نگور دوی چی اقیدن منگر زولے دے حرم، آمینن امن والا. ویتخطف الناسو، اوڑو لیشی خلق، من حولیم چار چاپی رد دینا. اللہ وی دیتا سوک نشی رات لے دا حملے پا نیت باندے یا دا تخریب کارے پا نیت باندے، اللہ وی دا زیما امن والا ساتھ لے رہے. افا بیل باطلے، آیا پا باطلو ابرہا راغلے انو انجا میسوشو، علم تر کیف فعل ربو کا بی اصحاب الفیل، آیا تنگوری سرنگ کار کڑو رب ستا دا ہتھیانو والا سا، لوی لوی ہتھیان نیرا وستیو او زنجیرونه پکې اچولو چې دا به کعبې شریفې ته واچوو او اتیان به مخه کړو، نو بد د بنیادونو سره به ختم شي. الله وایي وګوره څه مې ورسره وکړل، الم یجعل کیدهم فی تدلیل، اوی نه ګرځولو تدبیر د دوی په تباهۍ کې. وګوره انجام یې څه شو، هغه ابابیل پې الله راولېږل او واړه واړه مارغان، ترمیهم بحجارت من سجیل، هغې سره واړه کاڼي به او دغرنگی چرا خطا بے کو پے، نو اور با پیو لگی رو اس کروٹی بتے جوڑش. فجالا ام کاس فی مأکول، او گورا داغا خوراک خوڑلی شدی خوراک خوڑلی شوی اغیر تی نجوڑ کو خشاک تی نجوڑ کو دغرنگی اغواخو چی سڑی زناور توا چی نو سو اخری و پس باندیو گرسی اللہ وی دغا شیمی تی جوڑ کو لادل توا برباد چو نو تک نن زما پا دین غیرت کیا اللہ وی تاوام بچ کو اغا بل باطل یومینو آیا پا باطلو باندی باندولی دوی و بنعمت اللہ یکفرون او بنعمت دا اللہ چی قرآن دے یکفرون انکار کئی قرآن نلوی نعمت چھتا وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ پزا نعمت سو قرآن دے دیو بل دشمنان وی اللہ وی دیو بل رون رون اگر جے دے دوستان اگر جے دے پس سر قرآن سر آگلوی نعمت قرآن آل عمران 103 کی تاثر اس دیو زجر او من ازلم و سوک دے غد ظالم بی من دا چادا افترا علاللہ کذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ او کذب بالحقی یای دروغ جن کڑ حق لرا یای نسبت دروغوں کو حق تا لما جاؤو ہر کل چی راغلو جتا حق و تا راغو قرآن راغو پیغمبر راغو حق سو قرآن پیغمبر او ترالل او دسوکڑ تکذیبیو کو انکار اکڑو نتا جہنمی نی علیس فی جہنم مسول للکافرین آئے ندے پا جہنم کی زید پارد کافرانو بیشک دے والذین جاہدو ترغیب ترغیب ورکی بیان تا والذین جاہدو فینا او اغا کسان جاہدو فینا چی کوششو کو زمون پا دین کے جاہدو جہاد چی آن دا جہد نمانا کوششو والذین جاہدو فینا او کسان چی جہاد اکڑو یعنی کوشش اکڑو فینا زمونگ پا دین کے زمونگ پا دین کے کوشش اکڑو تو قرآن و سنت دا نشر شاد دا پارا منڈ والا کوشش اکڑو تکلیف و مصیبت ابتلاء امتحان برداشت کو اللہ ویسا بسو کم لنا دی اندام سبولنا خام خام مضبوط بکو دوی لرا سو بولانا پا لارو دا دین خپل باندے اللہ وی زبے پا دین مضبوط کم زبے پا دین مضبوط کم استقامت بوتور کم ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقام اصل شی استقامت تے سوال دے استقامت زان لم کوئے منگ لم کوئے و ان اللہ لمع المحسنین او یقینن اللہ لمع المحسنین خام خاص سرد نیکان ندے پا امداد کیلے تمیت خاص سوئے دیکھو آچا سر اعتبار دا علم و دا قدرت خدا نیکان خاص کرد بسکی پا میت خاص سکی یعنی امداد کی چا اللہ و امداد بلدوی کو مقصد دا سورہ انکبوت الابتلاء علی المؤمنین درے منازل دا ابتلاء ابتلاء بلا چاہ دا طرف ہیں دا نفس دا طرف دویم دا مور و پلار دا طرف دریم دا علماء سو دا طرف بیائی بسی مدد دا ابتلاء ذکر کو سمرا ابتلاء و سمرا وقتی امتحان طول عمر واقعید نو علیہ السلام نحنیم سا وکال طول عمر بیان کرے کیفیت دے ابتلا بسی ابتلا امتحان بسنگی سک سپیڑا بی اور تب غرزو لے کی گی واقعید ابراہیم علیہ السلام پا کیفیت دے ابتلا او داغی نرستو نہ شبہات شیطانیے ذکر کرد چی تاب دے ابتلا نمنکی چی ابتلا امتحان اغمتی روا گنی دابوشو دابوشی اخیرہ کی بیاد ترغیب ورکنو راتم کی سبق کی انشاءاللہ سور روم بوایو البشارت للمواحدین او غلبت روم او دغ بشارت انشاءاللہ شان نزول دو سورت بوایو پکارنا ملگیری پابندگی سرادے درس کی جوٹیانے مکوے کم ملگیری نرازی ایل دعوتو